Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Powoli poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem jest teraz w Indiach i Brazylii. Do podziału jest 100 miliardów euro. Polscy naukowcy mogą starać się o pomoc finansową z programu Horyzont Europa. Prawie 18 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 595 osób. Wyzdrowiało ponad 17 tysięcy pacjentów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że widoczna jest tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń i hospitalizacji. Wydaje się, że jesteśmy już w utrwalonym trendzie spadkowym. Od 3 dni widzimy także zmniejszoną ilość zajętych łóżek przez pacjentów COVID-19. To jest dość ważny trend, który pokazuje nam, że epidemia koronawirusa powolutku, bardzo powoli zaczyna odpuszczać. Jednak jak zaznaczył rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, na razie nie jest możliwe dalsze luzowanie restrykcji. Powodem jest sytuacja w szpitalach. Jeżeli popatrzymy na sytuację z łóżkami covidowymi w całym kraju, to liczba zajętych łóżek spadła jedynie o niecałe 4%. Więc jesteśmy na poziomie 71,5% zajętych łóżek. To jest duża skala. To jest nadal ponad 32 tysiące zajętych łóżek. Liczba zajętych respiratorów to jest minimalny spadek jedynie o 3%. W tej chwili mówimy o zajętości łóżek na poziomie 75%. O północy rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 osób urodzonych w 67 roku. Cały czas mogą zapisywać się starsze roczniki i osoby, które mają wystawione e-skierowanie. W Polsce sytuacja epidemiczna powoli, ale poprawia się. Na świecie natomiast stale się pogarsza, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Ogółem liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa zbliża się do 3 milionów. Najgorsza sytuacja panuje teraz w Indiach i w Brazylii. To jedne z tych krajów, w których łączna liczba zakażeń jest wśród najwyższych na świecie, a od kilku tygodni liczba zachorowań stale rośnie. Brazylijczyków dziesiątkuje odmiana COVID-19 wykryta w Amazonii, a w Indiach naukowcy odkryli właśnie nowy miejscowy wariant wirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że na świecie liczba nowych przypadków podwoiła się w ostatnich 2 miesiącach. WHO zaleca ścisłe przestrzeganie zaleceń higienicznych, takich jak mycie rąk, noszenie masek i utrzymywanie dystansu społecznego. W Europie pogarsza się sytuacja w Niemczech. Kanclerz Angela Merkel, która przyjęła właśnie pierwszą dawkę szczepionki, chce, by regionalne władze wprowadzały lockdown. Węgry częściowo wycofują się z wcześniejszej decyzji o otwarciu szkół. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Hołd polskim i żydowskim ofiarom II wojny światowej oddał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W związku ze zbliżającą się 78. rocznicą powstania w getcie warszawskim Jan Józef Kasprzyk złożył wieniec przed pomnikiem wspólnego męczeństwa Żydów i Polaków na Warszawskiej Woli. Monument wzniesiono na zbiorowej mogile 7 tysięcy ofiar niemieckich egzekucji. Nasza obecność tu to wyraz hołdu dla męczenników II wojny światowej, dla ofiar narodowego socjalizmu niemieckiego, ale to także miejsce, w którym zawsze musimy powtarzać, aby nigdy takie zbrodnie nie zostały powtórzone, aby nigdy nienawiść nie była motorem działania tych, którzy starają się rządzić światem. Powstanie w getcie warszawskim było największym zrywem zbrojnym Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Polscy i naukowcy i przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie badań z innowacji i unijnego programu Horyzont Europa. Jego budżet to prawie 100 miliardów euro, co sprawia, że jest on największym tego typu programem na świecie. Ze wsparcia będą mogli skorzystać także jednostki naukowo-badawcze i samorządy. Horyzont Europa to szansa dla polskich uczelni, instytutów i przedsiębiorstw, mówi wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. To szansa na wspólne badania i poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych produktów czy usług o przełomowym charakterze. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że Polska ma jasny cel w programie Horyzont Europa. Zależy nam, aby na koniec programu osiągnąć udział w projektach finansowanych z Horyzontu Europa, co najmniej na poziomie około 3% jego budżetu. Naukowcy i przedsiębiorcy ubiegający się o fundusze mogą szukać wsparcia w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programu Horyzont Europa, prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Zastal Zielona Góra w finale Ekstraklasy koszykarzy po trzecim zwycięstwie nad Śląskiem Wrocław 80-75. Zielonogórzanie czekają teraz na wyłonienie zwycięzcy z drugiego półfinału z pary Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski. Po dwóch meczach Stal prowadzi 2-0. Jakub Karolak z Legii wierzy w odwrócenie półfinałowych losów. Nastawienie przed meczem bojowe. Wiemy, co mamy do poprawy. No jak najbardziej wierzymy w odwrócenie losów tej serii. Mimo tego, że jest 0-2, nie spuszczamy głów i będziemy walczyć na całego, bo każdy mecz to nowa historia. I wierzę, że jeśli uda nam się wygrać ten następny, to już pójdzie później z górki. Ta konfrontacja dziś o 17.55. Do końca sezonu Ekstraklasy coraz bliżej, a potem wielkie emocje związane z Euro. Tymczasem trwa 25. kolejka najlepszych rozgrywek świata. Wczoraj grali w Bielsku Białej i Zabrzu. Pogoń wygrała na wyjeździe z Podbeskidziem 2-0, a Górnik Zabrze zremisował ze Śląskiem 1-1. Dziś o 15.00 Lechia Piast, o 17.30 Raków Lech, a o 20.00 Wisła Kraków podejmie Wartę. Dwayne Wade to w ostatnich latach jedna z większych legend ligi NBA, trzykrotny mistrz z Miami Heat, który nie tak dawno zakończył karierę. Stał się on właśnie kolejnym graczem, który wykupił akcję jednego z klubów najlepszych koszykarskich rozgrywek świata. Wade nabył mniejszościowy pakiet Utah Jazz. W przeszłości swoje zarobione pieniądze na parkiecie inwestowali w kluby NBA tak znakomici gracze jak Michael Jordan, Magic Johnson, Grant Hill czy Shaquille O'Neal. Nie wiadomo, jak dużo Wade zainwestował w jazzmenów. Według przepisów NBA musiał w tym przypadku zakupić minimum 1% własności. Nieoficjalnie wiadomo, że nabył dużo więcej. Większościowym udziałowcem Utah Jazz jest Ryan Smith, który pod koniec zeszłego roku nabył klub za ponad $1.5 miliarda. Zdziwieniem na decyzję Wade'a zareagował jego były klub, w którym osiągnął największe sukcesy – Miami Heat. Właściciel drużyny z Florydy w mediach społecznościowych wyraził niezadowolenie, że koszykarz nie chce zainwestować pieniędzy tam, gdzie osiągnął najwięcej, ale jednocześnie życzy Wade'owi sukcesów. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jednych ta informacja zaniepokoi, innych ucieszy. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heinen został zwolniony z posady trenera czołowego włoskiego klubu. Decyzja władz Perugii jest o tyle szokująca, że trwa przecież finał Mistrzostw Włoch. W pierwszym meczu co prawda Perugia przegrała z Cucinelube Civitanova 1-3, ale rywalizacja toczy się przecież do 3 zwycięstw. Co będzie robił teraz Heinen? Oby w 100% mógł skupić się na przygotowaniach do turnieju olimpijskiego w Tokio. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Sobota także pochmurna i deszczowa, ale już możliwe większe przejaśnienia i będzie trochę cieplej. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Po południu lokalnie na północy i w centrum kraju burze. Na termometrach około 5 stopni na południu, 10 w centrum, 15 na Podlasiu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był świat równoległy. Z walkmanem na uszach. Wszystko było jak film. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Darek Błaszczyk. Pasażer Luther. Legenda polskiego panka Jacek Luter Lenartowicz i jego manifest. Tak, to była gazeta. Czy ja taką mam? Mogę mieć. Na ksero odbity egzemplarz z luźnymi stronami, nie, nawet nie podszywany. Właśnie pasażera. W niedzielę tuż po 20. Powiedziałbym, że był gwiazdą, ale był człowiekiem, z którym każdy chciałby być. Każdy chciałby z Jackiem przeżyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

50 lat temu władze PRL-u podjęły decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Pierwszy etap rekonstrukcji zajął aż 4 lata i trudno uwierzyć, że większość to tak naprawdę kopia oryginału, łącznie z imponującą wieżą i zegarem. Wskazówki zegara na wieży zegarowej zatrzymały się na godzinie 11.15 po pożarze zamku 17 września 1939 roku i tak w takim położeniu tkwiły do 1944 roku, kiedy cała budowla została zburzona. Izabela Witkowska-Martynowicz z Zamku Królewskiego w Warszawie. Kiedy odbudowywaliśmy zamek, trzeba było również odbudować zegar. Ludzie stawali bardzo wcześnie rano. Agnieszka Jędrzejewska-Kurek z Zamku Królewskiego w Warszawie. Aby zająć sobie miejsca i obserwować, jak gigantyczny dźwig montuje wieżę zegarową, czaszę wieży zegarowej i nie można było się pomylić. To było jednorazowe działanie i ono się rzeczywiście udało. Ten entuzjazm wtedy ludzi i czekanie, kiedy znowu ruszą wskazówki zegara, było naprawdę niezwykle wzruszające. Podjęto decyzję, aby odbudować, aby zrekonstruować Starówkę Warszawską czy Zamek Królewski. Profesor Monika Jadzińska, konserwator dzieł sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Co spotkało się z uznaniem międzynarodowych gremiów, jako że, jak wiadomo, Warszawska Starówka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest nowa bryła Zamku Królewskiego, ale ona jest uzupełniona wszystkimi uratowanymi i zachowanymi fragmentami starego zachowanego zamku. To jest rzecz niezwykła. To nie miało swojej niejako wcześniej historii. To wszystko, co musieliśmy uratować po pożodze wojennej, było obarczone ogromnym ryzykiem, że rekonstruujemy coś, czego może nie powinniśmy, że powinniśmy zachować tylko, ale z drugiej strony nie było co zachować. W związku z tym rzeczywiście ci konserwatorzy robili wszystko, żeby jak najbardziej rzetelnie, bazując na materiałach, archiwach, które wygrzebywali, przecież to były niesamowite historie, jak oni czy z Zamku Królewskiego, czy z innych płonących obiektów wyciągali, ratowali dzieła sztuki czy elementów architektonicznych po to, aby potem właśnie móc to odtworzyć, móc uratować tą pamięć, tą tożsamość. Z okazji 50-lecia odbudowy Zamek Królewski w Warszawie przygotował cykl webinariów. Najbliższe nasze spotkanie, które zaplanowaliśmy na 19 kwietnia o godzinie 18, poprowadzi pan Tomasz Buźniak, główny konserwator Zamku Królewskiego w Warszawie. Chcemy przypomnieć funkcjonowanie tego niezwykłego ciała, dzięki któremu zamek jako taki mógł być znowu podniesiony z ruin. Webinaria Zamku Królewskiego w Warszawie odbędą się na Facebooku. Można brać w nich czynny udział i zadawać pytania. Więcej informacji na stronie zamekkrolewski.pl. A ten wyjątkowy gmach odwiedził Józef Niewiarowski. A w sprawie doceniania męża słuchacz. Panie nie doceniają swoich mężczyzn, dopóki ich nie stracą. A jak ich stracą, to nie ma co doceniać. Taka jest naprawdę. No bo może się zdarzyć tak, że sąsiadka chętniej doceni sąsiada i może być problem. Proszę Państwa, dziś dzień doceniania męża 22 i 7 trójek. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time. 24 minuty po godzinie 8 w czasie naszego porannego spotkania polecamy Państwu książki, po które warto sięgnąć. Proszę bardzo. Trójkowy chuligan literacki. Włochy późnego średniowiecza i wczesnego renesansu trawione były gorączką polityczną, rozognione walką. Mnogość miast, państw włoskich o bardzo różnych ustrojach, o rodzinach, które próbowały albo swoje wpływy powiększyć, albo dotychczasowe utrzymać, arystokracja, zamożne mieszczaństwo, bankierzy i wojownicy i wreszcie państwo, miasto kościelne. Ta gorączka i ta wojna wewnętrzna, która trawiła ówczesną Italię, dzisiaj jest dla nas niezwykle interesująca. To źródło nowożytnej polityki i polityczności. To nauka o pewnych schematach, które w polityce obowiązują od przynajmniej późnego średniowiecza. Ale też tamte Włochy lubiły przeglądać się w tradycji klasycznej. W żywotach Cezarów szukały wzorców cech, charakterów władców, szukały wzorców postępowań. Warto więc do tej historii sięgać. Marcello Simonetta, autor książki, którą dzisiaj chcę polecić, sięga do roku 1478. Wtedy w katedrze florenckiej urządzono zamach na dwóch braci Medyceuszów. Jeden zginął, drugi przeżył. Za spiskiem stała rodzina Pazzich, ale jak to bywa w polityce, a zwłaszcza we Włoszech, tamtego czasu nie tylko rodzina Pazzich musiała być winna. Całe zdarzenie było konglomeratem rozmaitych zjawisk, pragnienia władzy, chęci zemsty, ale też spisków i sojuszy pomiędzy państwami i miastami włoskimi. Marcello Simonetta precyzyjnie odtwarza tamten czas. Próbuje szukać nici pomiędzy głównymi aktorami ówczesnej włoskiej sceny politycznej. Marcello Simonetta, Tajemnica Montefeltra. Żeby zrozumieć nowożytną politykę, należy czytać Machiavelliego, który właśnie wtedy pisał swojego księcia, ale też sięgnąć do samej historii. Więc niech Tajemnice Montefeltra, Marcello Simonetti będą tutaj pomocą. Nasz mol książkowy to był Mateusz Mateszkowicz, 26 minut po godzinie 8. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had too far to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my

friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Trzy minuty pozostały do godziny 9:00. Czas na spotkanie z Anną Popek. Program obyczajowy. Dzień dobry. Budzą się już pewnie Państwo powoli, przekręcają na drugi bok, albo wręcz przeciwnie, przygotowują się, by wyruszyć na swój weekendowy szlak. Jeżeli na tym szlaku towarzyszy Wam kawa, to posłuchajcie opowieści o napoju magicznym, jakim od wieków kawa była. Ziarna kawy zawierają kofeinę, tłuszcze i cukry, pisze autor książki o kawie Božidar Jezernik. Tajemnicą działania kawy jest kofeina, która podrażnia korę mózgową, zwiększa wrażliwość niektórych zmysłów, przyspiesza pracę serca i układu krążenia, zwiększa ciśnienie krwi, tym samym dotleniając mózg. Picie kawy zmniejsza depresję i wprawia w dobry humor. Zazwyczaj pijemy kilka filiżanek dziennie, ale są tacy amatorzy tego napoju, którzy wypijają kilkadziesiąt filiżanek i to bez zgubnych skutków ubocznych. Na przykład niejaka pani Elisabeth Durier wypijała dziennie 40 filiżanek kawy do, uwaga, 114 roku swego życia. Skąd się kawa wzięła? Podobno przewodniczkami, które naprowadziły ludzi na jej trop, były kozy. Otóż pewien pasterz stada kóz w Jemenie poskarżył się zakonnikom, że jego kozy kilka razy w tygodniu nie dość, że nie śpią całą noc, to jeszcze brykają. Zakonnicy doszli do wniosku, że to zapewne efekt jakiegoś rodzaju pożywienia. Podejrzano, że kozy skubią niewielkie krzaczki i rosnące na nich owoce. Mnisi zebrali więc owe nieznane wcześniej rośliny, zagotowali wodę, wrzucili na nią ziarna i wypili napar. Całonocne modły były im już niestraszne. Wieść o cudownym działaniu kawy rozeszła się szeroko po całym królestwie. Autor książki stawia pytanie, czy kawa była uważana w krajach arabskich za uniwersalny lek, czy za powoli działającą truciznę. Anglik Sir Henry Blount, podróżujący po Lewancie, napisał, że Turcy w czasie choroby pościli i pili kawę. Jeśli to nie pomagało, spisywali testament i nie myśleli już o żadnym innym leku. Początkowo w Europie sprzedawano kawę w aptekach. Uważano bowiem, że skoro tak silnie pobudza, to nie może być napojem, a jest narkotykiem. W Danii uważano, że jest bardzo szkodliwa, ale te groźby padały na jałowy grunt i były wyśmiewane. Kawiarnie stały się bardzo popularne, a legendarną sławą cieszyła się kawa przyrządzana na Bałkanach. W 1927 roku Edmund Spohr, podróżujący po tej części Europy, pisał, że w najnędzniejszej albańskiej chacie można było dostać kawę lepszą niż w eleganckim hotelu w Londynie. Kawa była pilnie strzeżonym skarbem. Z Turcji nie mogła wyjechać inaczej niż dotknięta wodą lub ogniem, tak by ziarenka nie mogły zakiełkować. z kontynentu europejskiego, kawa zawędrowała do kolonii. Autor ciekawie prowadzi nas szlakami, którymi podróżowała kawa zwana arabskim winem. To jest od roku około 1511, kiedy odnotowano ją jako rarytas, nieznany jeszcze wszystkim w Mekce, aż do współczesności, gdy jej pobudzające właściwości zna cały świat. Na koniec autor, który jest Słoweńcem, mówi nam, że słoweńska kawa pachnie jak róża w ogrodzie. No cóż, może latem uda nam się wyjechać do Słowenii i spróbować tego napoju osobiście, ale na razie, na dobry początek dnia, proponuję Państwu filiżankę dobrej kawy we własnej kuchni. Pięknego dnia Państwu życzę. Moja kawa powoli się kończy, ale za moment nastąpi uzupełnienie, bo pora wciąż odpowiednia. Jeszcze słodka szalotka z kwaśnymi jabłkami by się przydała, ale nad tym popracuję nieco później. To była Anna Popek. Delta i Armaty. Po pierwszej kawie można się rozejrzeć za ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi, a tu z pomocą przychodzi Katarzyna Cyklar. Dzień dobry, weekend Państwu. Gdzie by ugryźć kawałek sztuki i odrobinę kultury? Jeśli jest łącze internetowe, ofert naprawdę jest sporo. Trwa drugi międzynarodowy festiwal filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia. Do udziału zaproszono twórców różnych gatunków filmowych z całego świata. Można zobaczyć ponad 20 filmów, a wśród nich wiele jest już porządnie nagrodzonych. Twórcy festiwalu zadają pytanie o źródła i procesy procesy prowadzące do powstawania systemów totalitarnych, a punktem odniesienia jest zwykły człowiek, jego wolność i godność. W ramach festiwalu możecie Państwo uczestniczyć także w debatach, spotkaniach z twórcami i warsztatach. Trzeba wejść na stronę totalitaryzmy.pl i tam znajdziecie wszystko, a festiwal trwa do niedzieli włącznie. Dziś i jutro na stronie Viodi Teatru Współczesnego w Szczecinie prezentowany jest spektakl Mroczny Gorzki, bo historia, na której się opiera, jest smutnie prawdziwa i potężnie pobudzająca do myślenia o sobie i innych, o miłości, o mądrości, odpowiedzialności. Historia Kaspara Hausera w XIX wieku wstrząsnęła społeczeństwem Norymbergi, ale jaki był, jaki jest efekt tego wstrząsu? Te pytania i inne mogą pojawić się po seansie, więc będzie o czym rozmawiać. Szanowni Państwo, warto więc oglądać w duetach, w tercetach, nawet zdalnie, łącząc się potem. Jeśli półka z książkami w domu jest, a czytnik naładowany, nie zginiemy. W tym tygodniu premier książkowych było sporo, ale dziś odeślę Państwa do lalki Bolesława Prusa, bo jak kultura się zmienia, to i sztuka też, a kultura w czasach Prusa była jednak odrobinę inna niż dziś, więc żeby wiedzieć, jak się odnieść do krakowskiego spektaklu pod tytułem Lalka, trzeba co nieco sobie odświeżyć. Spektakl w reżyserii Wojciecha Klema dziś o 19:00 streaming online na vodplaykraków.com. Twórcy przenieśli treść do współczesności, ale czy problemy współczesnego zwykłego człowieka są paralelne do tych, które trapiły jego pra razy x pra dziadków z połowy XIX wieku, to już Państwo ocenicie sami i napiszcie do nas. Uwaga, spektakl trwa 3 godziny 40 minut, ma jedną przerwę, więc lepiej się przygotować, psa wyprowadzić, kota nakarmić, telefon wyłączyć i zaparzyć herbatkę. I w końcu coś dla dzieci. Jutro o 13:00 na kanale YouTube Teatru Igraszka spektakl Wars i Sawa. Piękne lalki, legenda, piosenki i zabawa dźwiękiem przez 45 minut pozwolą na przeniesienie się w magiczny świat. Spektakl jest zrealizowany w formie klasycznego teatru lalek, jednak w świat baśni wprowadza dzieci postać narratora, który jest w żywym planie. A chwilę przed legendą o powstaniu Warszawy możecie Państwo posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu świetnych kameralistów Orkiestry Polskiego Radia. W programie muzyka filmowa i Astor Piazzolla w aranżacjach Maksyma Rzemińskiego i Krzysztofa Lęczowskiego. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę pamiętać, że dzisiaj święto doceniania męża. A co przed nami? Chwilę po 9:00 na antenie śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta, Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Śniadanie w Trójce transmitowane jest online. Transmisja wideo na Facebooku, Twitterze i na stronie polskieradio.pl/Trójka. Śniadanie u nas tuż po godzinie 9:00. A my dziękujemy, proszę państwa. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Be running up that hill.